Džihad, džihad, ja Allah, mu'minima to je spas. Džihad, džihad, ja Allah, mu'minima to je spas. Allahu ekber, Allahu rabbi, Allahu ekber, ja rabbi. Allahu ekber, Allahu rabbi, Allahu ekber, ja rabbi. Neka znade Amerika i ostali din dušmani, da su sada muslimani, svi ko jedan talibani, da su sada muslimani, svi ko jedan talibani. Džihad, džihad, ja Allah, mu'minima to je spas. Džihad, džihad, ja Allah, mu'minima to je spas. Allahu ekber, Allahu rabbi, Allahu ekber, ja rabbi. Allahu ekber, Allahu rabbi, Allahu ekber, ja rabbi. Poslušajte, braćo dina, o mu'mini cijelog svijeta, dinamitom na prsima vode puti do dženneta, dinamitom na prsima vode puti do dženneta. Džihad, džihad, ja Allah, mu'minima to je spas. Džihad, džihad, ja Allah, mu'minima to je spas. Allahu ekber, Allahu rabbi, Allahu ekber, ja rabbi. Allahu ekber, Allahu rabbi, Allahu ekber, ja rabbi. Mujahidi Palestine za šehadet život daju, neka im je džennet svima i nek lijepo uživaju. Neka im je džennet svima i nek lijepo uživaju. Džihad, džihad, ja Allah, mu'minima to je spas. Džihad, džihad, ja Allah, mu'minima to je spas. Allahu ekber, Allahu rabbi, Allahu ekber, ja rabbi. Allahu ekber, Allahu rabbi, Allahu ekber, ja rabbi. Allahu ekber, Allahu rabbi, Allahu ekber, ja rabbi. Allahu ekber, Allahu rabbi, Allahu ekber, ya rabbi. Allahu ekber, Allahu rabbi, Allahu ekber, ya rabbi. Allahu